sisse seinte sisse sõnad uuristasid praegu siit. Välja voolas verd ja vahtu võrdlemisi valutult. Muinas kangelane tantsis täna päeva jalutult. Kui nõuti näha seda priiuse poojat, siis alles tuled olid soojad. Kui aga iidost tulid jäisema diilid, serviti, soovitasid siin. Serviti, et hardusid suisa sortsid sellest pildist soolasambaks tardusid kokku lööjad lõivad kokku kulusid ja tulusid lamba nahka pugen hundid tervituseks ulusid kui nõuti näha seda priiuse loojad, siis alles tuuled tulid soojad. Kui aga iidast tulid jäisemad iilid, serviti. Kõhukamad kõigest hingest kõrgemale ronisid. Nuhi poisid nihutasid, silmadele sonisid. Pika mööda bändi piiris sosinale sõimule. Aga veel ei olnud selge, kes saab homme võimule. Kui nõuti näha seda priiuse toojat, siis alles tuled olid soojat. Kui aga iidast tulid jäisema diilid, serviti.